ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องที่พึ่งของผู้มีบุญโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2537ที่พุทธสถานสันติอโศกเขาเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ พึ่งกันบ้างนะคำว่าที่พึ่งเนี่ยเราก็เคยได้ยินมามากมายการพึ่งตนท่านก็ว่าให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็ว่าโอ้แล้วมันจะยังไงกันแน่นั้นจะพึ่งตนหรือจะมันจะพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแน่ท่านก็ว่าให้พึ่งอัตหิอัตโนนาโถให้พึ่งตนของตนนะเสร็จแล้วก็ว่าอ้าวให้พึ่งเถอะจะพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรดีที่สุดถือเป็นที่พึ่งที่สรณะอาตมาเคยวิเคราะห์วิจัยเรื่องคำว่าสรณะในหนังสือทางเอกจนอาตมาจะตายอยู่เดี๋ยวนี้เขาหาว่าอาตมาพูดเอาเองวิเคราะห์พระบาลีคำว่าที่พึ่งอัตหิอัตโนนาโถนาโถคำนั้นก็วรรณนาถะแปลว่าที่พึ่งพอมาถึงสรณะก็แปลว่าที่พึ่งนั่นก็เลยมันก็ต้องต่างกันแน่ก็เลยไม่เห็นว่าสรณะกับนาถะมันต่างกันยังไงเนี่ยความเป็นจริงแล้วสรณะเนี่ยนะมันเป็นเพียงแต่ว่าการพึ่งอย่างประเภทลำลองเท่านั้นน่ะสรณะเป็นการพึ่งอย่างที่เรียกว่าต่อสู้ที่อาตมาเคยวิเคราะห์ไว้ในหนังสือทางเอกเป็นการพึ่งในลักษณะที่จะต้องสังเคราะห์กันอยู่อีกตั้งเยอะตั้งแยะกว่าจะลงตัวเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์เมื่อมันลงตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เป็นนาถะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เรียกว่าท่านพระพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นสรณะอะไรเป็นพระโลกสรณะท่านไม่เคยเรียกพระพุทธเจ้าเป็นท่านเป็นพระโลกสรณะเป็นที่พึ่งของโลกท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโลกนาถะเป็นพระโลกนาถเป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้เรียกว่าเป็นที่โลกสรณะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะคำว่าสรณะจึงเป็นคำเป็นที่พึ่งที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งใจแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งเกิดผลสังเคราะห์อะไรต่ออะไรออกมาจนกระทั่งเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์จริงๆแล้วพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันที่มีนัยยะ3อย่างเป็นอันเดียวกันที่มีนัยยะ3อย่างอย่างที่1ก็พุทธะก็คือหมายถึงคุณลักษณะอันนึงพุทธะเนี่ยเป็นคุณลักษณะชนิดนึงที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วก็ได้ไว้สมบูรณ์แบบพอได้คุณลักษณะชนิดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่ท่านเรียกว่าธรรมะเรียกว่าทรงไว้ที่ตัวผู้นั้นทรงอยู่ที่ตัวผู้นั้นทรงอยู่ที่ตัวผู้นั้นโดยคุณลักษณะพุทธะคุณลักษณะพุทธะแล้วก็มีสภาพนั้นเรียกว่าทรงไว้ธรรมะเพราะเมื่อเป็นพุทธธรรมแล้วก็เอามาให้คนอื่นปฏิบัติตามเอามาให้คนอื่นปฏิบัติตามอธิบายก็เป็นคำสอนก็เรียกว่าธรรมะคำสอนเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเกิดผลขึ้นมาก็ทรงขึ้นทรงขึ้นตั้งลงตั้งลงหรือทรงขึ้นในตัวเราเรื่อยๆก็เรียกว่าธรรมะตั้งลงด้วยอย่างขึ้นเกิดเป็นสภาพจริงขึ้นมาเรื่อยๆก็ทรงขึ้นเรื่อยๆเป็นธรรมะเรื่อยๆจนกระทั่งครบพุทธธรรมในตัวเราเราต้องเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ปริยัติเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ภาษาคำสอนคำอธิบายพอเริ่มต้นศึกษาเราก็ได้รับรู้ก็ทรงไว้ซึ่งความรู้สุตตมยปัญญารู้แต่แค่ภาษารู้แต่แค่ความเข้าใจเอาไปจินตามยปัญญาก็ไปไตร่ตรองไปทบทวนไปนึกคิดผกผันอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความรู้ในการผกผันจะผกผันออกนอกลู่นอกทางก็ได้ผกผันเพี้ยนไปก็ได้ผกผันตรงก็ได้ การนึกคิดเป็นตรรกศาสตร์ก็ไปเรื่อยๆได้เป็นจินตามเรียกว่าเป็นตรรกศาสตร์เป็นความนึกคิดผกผันไปก็ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอาไปปฏิบัติเมื่อได้รับรู้สุตตมยปัญญาหรือปริยัติแล้วเอามาปฏิบัติตามที่เราเข้าใจปฏิบัติถ้ามันถูกมันตรงมันก็จะเกิดผลไม่ถูกไม่ตรงก็เกิดผลไม่ถูกต้องมันก็เกิดผลตามที่มันไม่ถูกนั่นแหละมันก็ออกไปมิจฉาไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันตรงมันก็ถูกตรงมันก็ได้ผลขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นทรงขึ้นปฏิบัติแล้วก็มีผลขึ้นมีผลขึ้นมีผลขึ้นนั่นแหละทรงขึ้นเรียกว่าธรรมะธรรมะเกิดจริงกันจริงขึ้นมาเรื่อยๆจากรู้ในภาษาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็มาเป็นภาวนามยปัญญามาเป็นผลเกิดที่จากการปฏิบัติประพฤติจากการปฏิบัติประพฤติก็เกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาถ้ามันตรงมันถูกต้องมันก็เป็นพุทธธรรมขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับทรงขึ้นมากก็มีมากทรงขึ้นทรงได้ในแค่น้อยๆนึงมันก็มีแค่น้อยๆทรงขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนั้นสมบูรณ์เป็นพุทธธรรมสมบูรณ์จะสมบูรณ์เป็นระดับไหนก็แล้วแต่สมบูรณ์ระดับโสดาระดับสกิทาระดับอนาคาระดับอรหันต์จะเพิ่มพูนจากอรหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อะไรไปก็แล้วแต่ตามระดับตามระดับไปไปขีดสุดท้ายก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดที่ปฏิบัติตามพระพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนรู้คำสอนมาจนเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเกิดผลขึ้นมาได้เรื่อยๆเราก็เริ่มเป็นสงฆ์เป็นสาวกสงฆ์เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินตามปฏิบัติตามประพฤติตามให้มันเกิดให้มันเป็นตามท่านได้อะไรที่ว่าดีพุทธธรรมที่ว่าดีสั่งสมมาผู้ใดได้ถ่ายรับถ่ายทอดออกมาได้ในตัวเราเข้ามาเรื่อยๆถ่ายทอดได้แค่ปริยัติได้แค่ภาษาก็ได้เป็นสงฆ์แค่ภาษาได้แค่สุตตมยปัญญาได้แค่จินตามยปัญญาถ้าได้เป็นสภาวะแท้เกิดขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญาหรือภาวนาใหม่เกิดขึ้นมาจริงจริงจริงจริงจริงแล้วมันก็เป็นสงฆ์ที่แท้จริงยิ่งถูกยิ่งตรงยิ่งเป็นโสดาคุณสกิทาคามีคุณอนาคามีคุณอรหัตตคุณจบสมบูรณ์ก็ยิ่งเป็นสงฆ์ที่แท้เป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เมื่อได้เนื้อแท้ของพุทธธรรมสงฆ์อย่างนี้นี่แหละเราเป็นสงฆ์เราเป็นพุทธเราเป็นธรรมเราเป็นหมดเป็นอันเดียวกันเราเป็นผู้มีพุทธเราทรงไว้ซึ่งพุทธธรรมถูกต้องตรงแล้วได้ครบด้วยสมมติว่าได้ครบด้วยเป็นพระอรหันต์นี้เป็นต้นถือว่ารอบสำคัญรอบหนึ่งของความเป็นสุดยอดของความเป็นคนที่ควรได้ในรอบหนึ่งส่วนจะรอดจะบำเพ็ญธรรมไปเป็นพระพุทธเจ้าในอีกรอบหนึ่งนะเรียกว่ารอบมารอบยาวแล้วไม่ใช่สาวกสังโฆแล้วเป็นปัจเจกไปแล้วก็บำเพ็ญไปจนกระทั่งไปถึงสัมมาสัมพุทธะปัจเจกก็คือผู้มีของตนแล้วก็ได้รอบอรหันต์อรหันต์ธรรมดาสาวกได้รอบแล้วทีนี้ก็สั่งสมปัจเจกไปตามเรื่องเอาละแต่ปัจเจกก็ทิ้งไว้ทีนี้ผู้ใดมีที่พึ่งก็คือผู้นั้นมีพุทธธรรมสงฆ์เมื่อกี้ว่าเป็นสรณะแต่พุทธธรรมสงฆ์ยังต้องมาสังเคราะห์มันต้องปฏิบัติประพฤติมันต้องมาเรียนรู้จนกระทั่งมันเป็นพอได้อัตตหิอัตโนนาโถอันนี้แหละอันนี้แหละพุทธธรรมสงฆ์ที่อยู่นี้เนี่ยเป็นนาโถแล้วเป็นที่พึ่งของตนของตนแหละตนพึ่งของตนของตนแหละได้แหละเพราะฉะนั้นคำว่านาถาเรียกว่าคำว่าที่พึ่งตนของตนเนี่ยเป็นที่พึ่งที่สูงกว่าแต่เราจะบอกว่าเป็นที่พึ่งโดยโลกโลกเป็นที่พึ่งธรรมดาก็ได้คนที่ไม่มีพุทธธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งก็พึ่งปุถุชนที่พึ่งของตัวเองอ่ะเป็นธรรมะของใครก็แล้วแต่ธรรมะของมาเฟียของจอมเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ได้มีความสามารถความรู้แบบเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนก็พึ่งความรู้เจ้าพ่อเจ้าแม่ของเขาไปมีความรู้ทางโลกีเรียนความรู้อะไรต่างๆทางสามัญทางอะไรต่างๆก็ได้พึ่งอันนั้นก็เป็นนาถะเหมือนกันอัตเหอัตโนนาโถเหมือนกันแต่ก็ต้องมีนัยยะมีเงื่อนไขอย่างที่พูดไปแล้วให้ชัดเจนเมื่อประกอบไปด้วยสรณะทั้ง3ก็เป็นนาโถที่วิเศษถ้าประกอบไปด้วยสรณะไม่สมบูรณ์มันก็ไม่สมบูรณ์ถ้าประกอบไปด้วยสรณะที่ปฏิบัติมีมรรคมีผลสมบูรณ์ก็ขึ้นเป็นมีที่พึ่งอันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการพึ่งตนคำว่าตนนี่จึงจะต้องเรียนรู้ให้ดีๆว่าตนถ้าเป็นที่พึ่งอันครบพุทธธรรม อันสมบูรณ์เป็นที่สุดแล้วพึ่งตนในชนิดที่ไม่เห็นแก่ตนไม่เหลือตัวตนไม่เป็นของตนหรือแม้จะใช้สำนวนเผินๆแต่ที่จริงมันลึกซึ้งนะพึ่งตนโดยไม่มีตัวตนฟังแล้วจะฟังเผินๆกับพอฟังได้ฟังให้ดีๆแล้วอะไรกันล่ะงงก็งงแต่ถ้าผู้ที่รู้ดีแล้วบอกเข้าใจดีแล้วว่าเป็นผู้ที่พึ่งตนที่ไม่มีตัวตนพึ่งตนที่หมดตัวตนแล้วไม่เห็นแก่ตนก็ยิ่งวิเศษใหญ่พึ่งตนที่ไม่มีตัวตนพึ่งตนที่หมดกิเลสที่จะยึดถือเป็นตนเป็นของตนได้แล้วอย่างจริงก็วิเศษใหญ่เลยและคนที่ไม่เห็นแก่ตนผู้นั้นก็ต้องเห็นแก่แต่ผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นและเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตนเป็นผู้ที่รู้ว่าไอ้นี่ก็คือสิ่งที่เราอาศัยสิ่งที่เราใช้มันได้ก็ใช้มันคนที่ไม่มีตนก็ไม่ต้องโอ้ตนไม่ต้องพเนาพนอตนแต่คนที่ยังรักตนห่วงตนโอ้ตนอยู่ก็มีตนโอ้มากก็ยิ่งลำบากมากก็ยิ่งอ่อนแอมากอ้อซ้อมากงอแงมากก็ยิ่งทุกข์มากถ้าคนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องอ้อซ้อตนเองไม่ต้องงอแงกับตนเองไม่ต้องไปอะไรกับตนเองยิ่งไม่มีตนเลยก็ยิ่งโอ้โหแข็งแรงเป็นขันห้าขันห้าที่แข็งแรงมีประสิทธิภาพและก็จะเป็นผู้มีปัญญาหรือว่ามีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันโลกมีพหูสูตรมีโลกวิทูมีความเข้าใจอะไรนี่เป็นของศาสนาพุทธของศาสนาพุทธไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยความรู้ก็ไม่มีโลกเขาเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ของพุทธเลยของพุทธนี่รู้เท่าทันโลกอยู่ในโลกไม่ได้หนีโลกแถมยังยิ่งประโยชน์ตนคือว่าพยายามที่จะสร้างที่พึ่งให้แก่ตนได้สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ยิ่งหมดตัวหมดตนก็ยิ่งช่วยผู้อื่นได้มากมายจะช่วยผู้อื่นได้ก็ต้องรู้แล้วก็ไม่ได้หนีด้วยศึกษาเล่าเรียนตามหลักทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องหนีรู้เท่าทันรู้เฉลียวฉลาดมีแต่รู้กิเลสออกไปเรื่อยๆแล้วก็ล้างกิเลสออกไปยิ่งล้างกิเลสเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแรงล้างกิเลสออกไปมากได้เท่าไรก็ยิ่งเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันโลกมากเท่านั้นเท่านั้นรู้ทั้งคุณค่าของสังคมด้านเศรษฐกิจด้านรัฐกิจด้านสังคมกิจรู้หมดในเรื่องของการเกี่ยวพันของมนุษยชาติการเป็นอยู่ของมนุษยชาติแต่จะไปรู้วิชาช่างไปรู้วิชารักษาคนรักษาสรีระไปรู้วิชาอะไรต่างๆนานาวิชาก่อวิชาสร้างวิชาอะไรกันมันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เกิดจากศาสนาพระพุทธเจ้าถ้าใครจะไปฝึกก็ไปฝึกได้จะไปฝึกเป็นช่างเพิ่มเติมขึ้นมานะวิชาทั้งโลกโลกเขาสอนอยู่จะไปฝึกเป็นหมอไปรักษาใครได้ป่วยอะไรก็ไปศึกษามาก็มีวิธีการแล้วจะไปศึกษาวิธีวิชาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอีสารพัดสารเพมากมายที่เขาเรียกว่าเราเรียนกันเดี๋ยวนี้ยิ่งโอ้มากก็ไปศึกษาได้แต่ไม่ใช่วิชาทางพุทธถ้าพุทธแล้วจะเข้าใจเลยว่าเศรษฐศาสตร์ของสังคมจะเห็นว่าสิ่งอาศัยเศรษฐศาสตร์นี่ก็คือเศรษฐกิจของสิ่งที่อาศัยที่จำเป็นของมนุษย์ตั้งแต่ปัจจัย4ไปจนกระทั่งเครื่องบริหารอะไรต่างๆก็แล้วแต่จนกระทั่งเราจะอาศัยใช้อาศัยสร้างสรรค์ถ้ายิ่งกิเลสหมดแล้วก็สร้างสรรค์ให้คนอื่นได้แล้วก็จะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นจะศึกษาวิธีการเป็นเครื่องอาศัยเครื่องทุนแรงเทคโนโลยีอะไรอะไรก็ต่างๆนานาคุณก็ไปเรียนถ้าจะเรียนถ้ายิ่งหลักประกันของผู้ที่ศึกษาฝึกฝนแล้วว่าลดกิเลสตัวตนไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนได้มากเท่าไรเท่าไรคุณจะไปเรียนมามากเท่าไรเท่าไรก็เรียนได้แล้วเรียนมาก็เรียนมาเพื่อที่จะมาสร้างเกื้อกูลผู้อื่นมันไม่แปลกอะไรเลยนะก็ได้ดีสร้างขึ้นมาเกื้อกูลผู้อื่นไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาโลภโมโทสันแลกเปลี่ยนเอากลับคืนมาอย่างระบบสังคมทุกวันนี้ระบบทุนนิยมธรรมดาธรรมดาเนี่ย ก็ยิ่งแรกเปรียบเราได้เปรียบมาได้เปรียบแก่ตนเพราะเขายังไม่หมดตัวหมดตนเขายังเห็นแก่ตัวแก่ตนเพราะหลักประกันสำคัญก็คือเรามาศึกษาฝึกฝนเพื่อที่จะล้างกิเลสตัวตนนี้ออกแล้วก็รู้จักชีวิตว่าเราจะอาศัยปัจจัยสี่อาศัยเครื่องบริการอาศัยเครื่องใช้อะไรต่ออะไรอยู่ในสังคมนี้ให้รอดตัวไปแล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขรู้จักรัฐกิจรัฐศาสตร์ของสังคมผู้มีปัญญารู้จักสังคมศาสตร์กับรัฐศาสตร์ก็เป็นผู้อยู่กับสังคมรู้จักระบบที่อยู่รวมกันเรียกว่ารัฐหรือแวดวงที่อยู่รวมกันแล้วก็มีกฎมีหลักเกณฑ์ของสังคมอย่างง้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่กฎระเบียบใหญ่ๆโตๆก็มีแต่การตั้งกฎตั้งเกณฑ์กันขึ้นมานะดาเรียกว่ากฎหมายหรือว่ากฎอันนั้นกฎอันนี้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีข้อบังคับมีข้อลงโทษมีอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาเพราะสังคมจะต้องมีสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็มีความรู้ทางสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะปรับจะยืดหยุ่นอย่างไรอย่างไรแม้แต่เป็นนิติศาสตร์ขึ้นมาแล้วเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังต้องมาปรับใช้เพราะเขาเรียกรัฐศาสตร์ก็เพราะว่าแม้แต่มีนิติศาสตร์มีนิติศาสตร์แล้วเราก็ยังยืดหยุ่นนิติศาสตร์ได้หรือมีความเฉลียวฉลาดที่จะใช้นิติศาสตร์นั้นให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นสันติหรืออยู่อย่างเจริญงอกงามมีปัญญาในการที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นถ้านิติศาสตร์กฎหมายข้อกำหนดอะไรที่มันใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนกันได้ฉลาดที่จะเปลี่ยนฉลาดที่จะเปลี่ยนฉลาดที่จะทำให้มันเข้าสู่สภาพที่มันดีขึ้นถูกต้องขึ้นใช้ได้กับสังคมที่จะเป็นอยู่สุขหรือเจริญงอกงามขึ้นไม่ใช่นิติศาสตร์ก็เอามาใช้เพื่อที่จะเห็นเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเราจะได้ได้ปุโรปุเลอนุโลมไม่จะใช้หลักรัฐศาสตร์กับปุโรปุเลมาเพื่อที่จะเป็นผลได้แก่ตัวเองนั่นเรียกว่าคนที่มีกิเลสตัณหาเพราะถ้าคนมีกิเลสตัณหาแล้วมันก็ฉลาดเหมือนกันฉลาดใช้หลักนิติศาสตร์ฉลาดใช้หลักรัฐศาสตร์เพื่อที่จะสร้างอำนาจผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองเพราะคนที่จะมาทำงานเศรษฐศาสตร์ทำงานรัฐศาสตร์ในสังคมถ้าไม่เรียนรู้ทางด้านธรรมะแล้วนะยิ่งเป็นภัยต่อสังคมใครที่รู้เหลี่ยมรู้มุมรู้รายละเอียดอะไรพวกนี้มากมากมากมากมากมากก็ยิ่งใหญ่ยิ่งลำบากลำบนพระผู้ใดที่เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วละตัวละตนแล้วตนเองพึ่งตนได้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นของธรรมะเรียนวิชาศาสนาแล้วเมื่อตนเองก็อยู่เป็นสุขธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนมีสมรรถภาพให้มีคนมีความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะวิริยะนี่เป็นคุณลักษณะที่เป็นกุศลมีครบครันขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งบรรลุธรรมยิ่งมีครบครันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ย้อนแย้งยิ่งศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นโลกุตระยิ่งอยู่กับหมู่คนไม่ได้อยู่กับใครก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไม่ได้คลุกคลีกับคนก็ไม่ได้เลอะเทอะกันใหญ่ไม่ใช่อยู่กับหมู่คนได้เกี่ยวข้องคลุกคลีได้เพราะแข็งแรงแล้วก็จะรู้เท่าทันวิธีการที่จะสังเคราะห์สัมพันธ์อยู่กับหมู่มนุษย์ชาติสมานัตตาทำความเสมอสมานได้อย่างดีหลักธรรมพระเจ้ามีครบครันไม่ขาดไม่เขินสมบูรณ์ทุกทั้งนั้นแหละมุมไหนเหลี่ยมไหนอยู่สมบูรณ์หมดเพราะยิ่งได้ภูมิธรรมหรือว่าได้วิชาการของพระพุทธเจ้ามากเท่าใดยิ่งเป็นคนที่อยู่ในสังคมและเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมคนที่มีดวงตาดีจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่น่าบูชาเคารพนับถือยกย่องเพราะเป็นคนที่เสียสละสร้างสรรค์ไม่เห็นแก่ตัวสุดยอดไม่ต้องสะสมเป็นคนไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีข้าวของทรัพย์สินคานไม่ต้องมีเลยคนอื่นๆใครยังจะยึดจะถือไว้เป็นของตัวของตนก็เอาไปแต่เสร็จแล้วเขาก็จะไม่หวงไม่แหนถ้าเขาศรัทธาเลื่อมใสแล้วนะเชื่อมั่นว่าผู้นี้เป็นผู้สูงนะโอ้เขายิ่งเขาไม่หวงไม่แหนหรือว่าเขาจะช่วยเหลือเฟื่องฟายได้เลยว่าผู้นี้ท่านไม่มีท่านไม่เอาท่านไม่สะสมมันต้องช่วยท่านต้องช่วยท่านถ้าเขาเองเขามีจิตใจที่จางคลายหรือว่าไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวมากเท่าใดเขาก็จะเป็นผู้ที่ให้ได้มากเท่านั้นจะช่วยเหลือผู้ที่ควรช่วยเพราะถึงช่วยท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องช่วยอะไรมากแล้ว ถึงช่วยท่านท่านก็ไปเอาแรงที่เราช่วยไปช่วยผู้อื่นต่อเป็นต้นว่าช่วยท่านมีชีวิตอยู่เอาข้าวให้ท่านกินท่านกินข้าวท่านก็มีแรงท่านก็ไปทำงานต่อเอาเครื่องมือให้ท่านใช้ช่วยท่านท่านทำงานนี่มันยกมันยากเอาเครื่องมือง่ายๆท่านใช้ขึ้นเป็นเครื่องทุนแรงอะไรท่านก็ใช้สร้างงานขึ้นมางานนั้นก็ไม่ได้เอาไปล่าลาบลายเยอะไม่ให้ตนงานนั้นเป็นงานที่จะเอาไปเผื่อแผ่ช่วยเหลืออุ้มชูอุปการะคนอื่นต่อไปอีกเพราะตัวท่านเองท่านเล็กท่านน้อยท่านง่ายลงไปทุกทีละเป็นชีวิตที่เบาที่ง่ายเป็นชีวิตที่เปลืองน้อยที่สุดเป็นชีวิตที่ไม่มีภาระอย่างมากไม่มีนะอย่างมากไม่ใช่มีภาระอย่างมากไม่มีภาระอย่างมากลงไปเรื่อยๆจริงๆเลยจึงเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายไม่สะสมอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายไม่เปลืองไม่ผลาญจริงๆแต่มีพลังงานสร้างสรรค์มหาศาลและสร้างก็ไม่สร้างมาเพื่อตัวเพราะว่าไม่เอาแล้วตัวเองก็มันง่ายแล้วมันน้อยแล้วมันก็ไม่เปลืองไม่ผ่านอะไรแล้วไม่หอบไม่หามอะไรแล้วรู้จริงๆแล้วก็เป็นจริงได้ก็ไม่ได้สร้างไม่คนอื่นเพราะผู้ใดพึ่งตนได้ตามธรรมะของพระเจ้าแล้วนะมีพุทธมีธรรมมีสงฆ์เป็นพระสงฆ์สาวกสังโฆในระดับเป็นอริยะระดับสูงได้เป็นอรหันต์อะไรอย่างนี้โอ้ยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์เป็นคนที่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นเพราะพึ่งตนได้จึงเป็นที่พึ่งของผู้อื่นเป็นผู้ที่พึ่งตนได้อย่างชนิดพุทธธรรมชนิดมีสรณะสามนั้นได้สมบูรณ์ในตัวมีสรณะสามในตัวแล้วได้เป็นที่พึ่งตนเพราะฉะนั้นถ้ามีสรณะสามนี้สังเคราะห์สรณะสามนี้เป็นที่พึ่งในตนเสร็จแล้วตนพึ่งตนได้สมบูรณ์ขึ้นเท่าไรยิ่งเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมากเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะท่านไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีตนแต่ไม่มีตัวไม่มีตนชนิดที่เรียกว่าเห็นเลยว่ายิ่งเป็นผู้ยิ่งผู้ใหญ่ยิ่งเป็นผู้ยิ่งผู้ใหญ่นะยิ่งยิ่งใหญ่มันภาษาไม่รู้จะว่าไงยิ่งเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนศูนย์ยิ่งไม่มียิ่งมียิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งมีใหญ่ๆแต่ไม่ได้มีเพื่อตัวของท่านเองท่านก็ยังไม่มีอยู่นั่นแหละแต่ท่านยิ่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความสามารถมีความขยันมีความอดทนอุตสาหะวิริยะมีสิ่งที่ทำให้แก่โลกทำให้แก่ผู้อื่นได้มากนี่มันย้อนแยงอยู่ตลอดเวลายิ่งไม่มียิ่งมียิ่งเล็กยิ่งใหญ่ภาษามันดูแล้วงงๆยิ่งเล็กยิ่งไม่มียิ่งใหญ่ยิ่งมากนะนั่นน่ะสิเป็นไปได้ยังไงแล้วฟังไหวไหมล่ะไหวด้วยอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างถ้าฟังไหวมันพอเข้าใจไหมล่ะว่ามันเป็นไปยังไงแล้วไอ้ที่ว่ามันยิ่งเล็กยิ่งใหญ่นี่ใหญ่ยังไงเล็กยังไงไอ้ยิ่งไม่มียิ่งมียิ่งมีมากมายมหาศาลเนี่ยมันยิ่งมียังไงเนี่ยคุณลักษณะอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยพิสูจน์แล้วยิ่งเห็นจริงนะยิ่งไม่มียิ่งไม่เอายิ่งไม่เป็นอะไรยิ่งถอดถอนตัวตนนี่แหละมันยิ่งโอ้โหมีพลังมหาศาลยิ่งอุตสาหะอุริยะยิ่งมีพระหูสูตรยิ่งเล่ายิ่งเรียนยิ่งศึกษายิ่งฝึกฝนยิ่งไม่เห็นแก่ตัวยิ่งไม่เหน็ดกลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยไม่ต้องเสพไม่ต้องติดไม่ต้องอะไรอะไรยิ่งโอ้ไม่ต้องแต่ก็ตามฐานะของมันนะมันจะแข็งแรงมันจะต้องพักผ่อนบ้างก็ยิ่งไม่พักไม่เพียรอาตมาถึงทราบซึ้งคำว่าไม่พักเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละเป็นผู้ถึงนิพพานหรือผู้ข้ามอกสงสารได้แล้วโอ้โหมันชัดเจนจริงๆเราไม่พักก็หมายคำว่าเราเพียรเราไม่เพียรแล้วก็หมายคำว่าเราพักทีนี้ความหมายในคำว่าเราพักก็คือควรพักมันเหนื่อยจริงๆแล้วมันจะเสียงานแล้วเดี๋ยวมันจะเสียสุขภาพเกินไปก็ไม่ได้หมายคำว่ารักตัวรักตนเกินไปแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะทำลายให้มันชำรุดสุดโทรมเร็วนักก็มีความรู้มีปัญญารู้มันจะรักษาให้มันเป็นสรีระหรือเป็นอะไรที่แข็งแรงต่อเนื่องไปไม่ต้องเสื่อมต้องสมเร็วนักมันก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีได้นานกว่าก็พยายามกระทำให้มันได้สัดได้ส่วนสมสัดสมส่วนจริง ตรงตามหลักการไม่จะทำเพื่อว่าออเสาะตัวเองเห็นแก่ตัวเองแล้วก็เอาอนัมตีกินมาเลี่ยงเพราะต้องอ่านใจเราเองให้เราเลี่ยงหรือเปล่าเราตีกินเนี่ยเรามันเอาข้ออ้างอันนี้เอาข้ออ้างอันว่าเราควรพักมันก็ไม่ไหวแล้วสรีระจะเสื่อมไม่เอามาแก้ไขหรือไม่ห้ามเกินไปจนกระทั่งมันไม่รู้ตัวที่จริงมันเกินสมควรแล้วมันโอเวอร์โหลดแล้วมันควรจะต้องพักแล้วแต่เสร็จแล้วก็ทำเจ๋ทำใหญ่ฉันไม่ฉันจะอดทนฉันจะแข็งแรงฉันจะบากบั่นแล้วมันก็สุดก็เสื่อมก็โทรมจริงๆก็จะต้องประมาณจริงๆประมาณตนเองจริงๆถ้าไม่ฉะนั้นมันก็เกินแต่ประเภทที่จะขยันเกินเนี่ยอาตมาว่าหายากกว่าไอ้ขี้เกียจเกินนี่เราจะหาได้ง่ายเลี่ยงอซ้อตีเอาเหตุผลนั้นผลนี้มาอ้างมันจะได้อยู่ว่างๆอยู่เบาๆง่ายๆมาตรงเหน็ดเหนื่อยอะไรจะอะไรเนี่ยมันก็เป็นกิเลสตีกินไปงั้นเองเมื่อเรามาเรียนรู้ที่อาตมาเอาประเด็นของที่อาตมามาขายความซ้ำซากหลายวันแล้วเนี่ยตอนนี้ว่าเราเองเราก็ได้นะได้อริยทรัพย์แต่มันเป็นการได้สิ่งที่ไม่ได้มันเป็นการได้สิ่งที่ได้สละให้กับเขาไปไม่ใช่ได้มันเป็นของตัวนั่นแหละอันนั้นเป็นคุณธรรมเป็นของจริงแล้วมีคุณธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีอะไรบันทึกไม่มีอะไรที่จะมาเห็นได้เป็นรูปเป็นร่างแต่เป็นนามธรรมเชื่อมั้ยล่ะว่าอันนี้มีจริงสั่งสมไปได้จริงข้ามชาติไปติดวิบากของตัวเองไปถ้าเป็นการเสียสละก็เป็นการสั่งสมเป็นกุศลวิบากของเราทำเท่าไหร่มีกุศลเท่าไหร่มันก็เป็นของเราไปนั่นแหละกรรมสกตาศรัทธาเชื่อไหมเราในกรรมสกตาศรัทธาเชื่อในกรรมของตนเราเป็นผู้รับมรดกของกรรมกรรมทายาทกรรมสโกมหิหรือกรรมสกตาเป็นของเราแล้วเราก็เป็นกรรมสโกกรรมทายาโทกรรมทายาทเราก็เป็นทายาทของกรรมของเราเองเนี่ยเป็นผู้รับมรดกกรรมของเราเองไม่มีการรั่วซึมหายตกกลนไปไหนระดับโลกมีขายไหมมันไม่มีขายกันก็ไม่ได้ซื้อกันไม่ได้โกงกันไม่ได้ปล้นชิงอะไรกันก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะต้องทำเอาเองทำแล้วเราเองอยากให้คนอื่นแทบตายคนอื่นก็ยังเอาไปไม่ได้เลยมันจึงเป็นเรื่องยืนยันแท้ๆแล้วว่ากรรมสกตากรรมสโกมหิเป็นของตนคุณจะเสียเวลาทำไมล่ะมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีคนที่ได้มาปลุกเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยปลุกเราให้ทำเอาให้ขยันเอาให้ภาคเพียรเอาอย่าปล่อยเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เวลาล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมไม่สร้างกุศลให้แก่ตัวเองไม่เชื่อแล้วไม่ได้ไม่เชื่อแล้วว่าได้เชื่ออะไรกันแน่เชื่อว่าได้แล้วถ้าไปทำเอาแล้วได้ไหมล่ะผ่านหนึ่งนาทีไปก็ไปสู่ความตายใกล้เข้าไปหนึ่งนาทีผ่านชั่วโมงหนึ่งไปก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านวันหนึ่งไปก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งวันผ่านปีหนึ่งไปก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีเสร็จแล้วก็โมฆะมันอยู่ตลอดหนึ่งชั่วโมงก็โมฆะหนึ่งเดือนหนึ่งปีก็โมฆะหนึ่งชาติก็โมฆะว่างเปล่าศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรเลยไอ้ศูนย์เปล่าไม่ได้กุศลก็จะดีนะกลัวมันจะได้อกุศลไปบานเบิกอะทีมันจะไม่ศูนย์เปล่าซะเปล่าๆมันว่างไปเฉยๆกุศลไม่มีอกุศลก็ไม่ได้ยังพอทำเนาอาตมาว่ามันจะไม่อย่างนั้นนะนะกุศลก็ไม่ได้อะไรแถมไม่รู้อกุศลเอาแต่อกุศลใส่ตัวเข้าไปเรายิ่งอยู่ว่างๆอยู่เปล่าๆไม่ทำอะไรเนี่ยเราก็เบียดเบียนผู้อื่นเพราะเราต้องกินต้องใช้เพราะเราจะต้องอาศัยไอ้นนท์ไอ้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่และยิ่งทุกวันนี้เนี่ยมันได้ฟรีเหรอคุณไม่ทำอะไรแล้วคุณจะไปปล้นไปจี้ไปเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาฟรีๆได้ที่ไหนยิ่งไปปล้นไปจี้ก็ยิ่งบาปมาก คุณไม่ทำอะไรแล้วคุณจะไปปล้นไปจี้ไปเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาฟรีๆได้ที่ไหนยิ่งไปปล้นไปจี้ก็ยิ่งบาปมากไม่ปล้นไปจี้ไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เขาให้ทานกินบ้างมันก็เป็นหนี้อยู่ดีอ่ะมันก็บาปอยู่ดีอ่ะคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณจะได้กินยังไงจะได้ใช้ยังไงจะได้อาศัยยังไงเพราะคนเรานี่เป็นหนี้ง่ายๆเห็นไหมว่าเป็นหนี้ง่ายๆเพราะอย่าอยู่เปล่าได้เลยอย่าอยู่ดูได้เลยภาคเพียรขยันไปสร้างสรรค์ไปสร้างให้มันเป็นสุจริตเป็นกุศลนั่นแหละดีสร้างไปอะไรที่มันมีหลักเศรษฐศาสตร์ในหัวใจนะรู้อะไรเป็นดีมานด์อะไรเป็นอุปสงค์ที่ควรจะกระทำสมเหมาะสมควรในกาลนี้ช่วยกันทำอย่างชาวโซราเรโอสิ่งใดที่มันสำคัญเนี่ยเราก็พยายามที่จะภาคเพียรรังสรรค์กันแนะนำกันอะไรที่มันจำเป็นอะไรที่มันสำคัญเอาก่อนเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญเป็นดีมานด์ที่สำคัญเพราะเรารู้เพราะอยู่ในหมู่นี้เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานมีงานที่พวกเราจัดสรรแล้วว่าไม่ใช่งานมอมเมาไม่ใช่งานฟุ้งเฟ้อไม่ได้สร้างไอ้สิ่งฟุ้งเฟ้อไม่ได้พาสร้างอะไรฟุ้งเฟ้อพาสร้างสิ่งที่สมควรที่จะอาศัยที่จำเป็นคนทั้งโลกเขาแหนงหน่ายแล้วด้วยทิ้งขว้างแล้วด้วยทั้งนั้นที่มันเป็นความสำคัญความจำเป็นเช่นอาตมาพามาลุยกับขยะอย่างนี้มันจำเป็นกันทุกวันเลยนะคนก็แย้งคนก็รังเกียจคนก็หนีไม่อยากจะทำไม่อยากจะเอาภาระแต่ขยะมันเยอะจริงๆมันเพิ่มขยะมาตั้งเท่าไหร่ทุกวันเนี้ยมลพิษขยะทั้งขยะอย่าว่าแต่ขยะแค่วัตถุเลยมีขยะทั้งขยะมากมายขยะต่างๆนานาอย่าว่าแต่เป็นธาตุดินเลยขยะที่เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันมีทั้งขยะทั้งน้ำเกิดขยะเน่าขึ้นมาเรื่อยๆเป็นของเสียแก๊สอากาศก็เป็นขยะขึ้นมาตั้งมากตั้งมายเลยเดี๋ยวนี้เพราะต้องศึกษาเรื่องขยะนี่ให้ดีๆต้องไปอ่านบทแสงสูรที่อาตมาเขียนเรื่องขยะมันคืออะไรกันบ้างในสั้นๆขนาดนั้นขนาดนั้นต้องเอามาขยายกันในอนาคตอีกมากอย่างใดไม่เรียกว่าขยะนี่ก็เขียนไว้พอสมควรขยายความให้พอสมควรวันทุกวันนี้ขยะมันมากจริงๆมันเราไม่เรียนรู้ไม่ได้หรอกมันจะทำลายมันจะเป็นมลพิษมันจะทับถมตนเข้าไปหมดเราจึงต้องมาสร้างบริเวณอาณาเขตมาสร้างองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาสร้างองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมมาสร้างให้มันได้สะอาดสะอ้านให้มันบริสุทธิ์ให้มันไม่เป็นขยะไม่เป็นพิษนี่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเน่าที่สุดแล้วเขาก็พยายามกลบเกลื่อนที่สุดยิ่งเขาหาอะไรมาป้องกันกลบเกลื่อนเพื่อที่จะเขาเจาะช่องอยู่ได้รอดเขายิ่งทำขยะออกไปสู่ผู้อื่นมากขึ้นเพราะงั้นขยะในกรุงเทพเนี่ยมากจริงๆเลยดินทุกวันนี้ในกรุงเทพเนี่ยเป็นดินขยะเป็นดินเน่าดินเสียดินแข็งดินแข็งดินดานดินไม่เกิดคุณค่าอะไรทั้งนั้นนะเป็นคอนกรีตเป็นดินเป็นอะไรทุกวันนี้ดูเกลี้ยงนะแต่เป็นดินเสียเนี่ยดินมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หมดเสียนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ดินแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติของดินที่จะมาอยู่กันอย่างนั้นแล้วเนี่ยทั่วเต็มไปหมดกรุงเทพเนี่ยน้ำเราไม่ต้องพูดเลยน้ำในกรุงเทพเนี่ยมีน้ำตรงไหนที่ไปตักเข้ามาแล้วก็เอามาใช้อย่าว่าจะดื่มเลยใช้ก็ไม่ได้แล้วไปตักที่ไหนๆก็ไม่ได้ไม่มีน้ำอะไรจะใช้ได้แล้วน้ำธรรมชาติที่อยู่ในบึงในบ่อในลำธารในอะไรๆนะไม่ได้แล้วต้องเป็นน้ำสังเคราะห์หมดแล้วอยู่ในกรุงเทพนี่สังเคราะห์มาเป็นประปาแล้วก็ใช้เพราะในกรุงเทพใช้ประปาทั้งหมดเลยไอ้น้ำห้วยน้องคลองบึงอะไรที่มีอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็แทบจะใช้ไม่ได้แล้วอาบก็แทบไม่ได้เป็นแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดสายคลองเล็กคลองน้อยเราไม่ต้องไปพูดถึงเลยทุกวันนี้คลองไหนล่ะ กษมจริงหรือเปล่าลงไปขึ้นมาพักก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปเลยผื่นขึ้นเต็มแน่นอนเลยไม่รู้เชื่ออะไรก็เชื่ออะไรติดมาเละแน่อากาศก็เน่าที่สุดในกรุงเทพอากาศเสียมันรู้จะเสียอย่างไรนะเพราะในสิ่งแวดล้อมที่เรามีความรู้เราก็เรามาสร้างให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟอุณหภูมิต่างๆให้มันสมดุลให้มันเป็นธรรมชาติที่มีธาตุมีอะไรอะไรสะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นพิษขึ้นมาให้ได้แม้อยู่ในกรุงเทพเราก็พยายามทำนี่พยายามสร้างซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพของมันบ้างนะพอเป็นไปได้ถ้าอยู่ประถมก็ยิ่งดียิ่งมีองค์ประกอบสูงขึ้นแม้ที่สุดในมลพิษของจิตวิญญาณจิตวิญญาณคนมีมลพิษก็เพราะว่าอวิชชาเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะโลภโกรธหลงมันจัดมันมากเป็นมลพิษที่ร้ายแรงตัวเองก็ไม่เป็นสุขคนอื่นก็ไม่เป็นสุขทำลายจนกระทั่งถึงทำร้ายผู้อื่นนี่ก็เป็นมลพิษที่จะพูดโดยภาษาก็ไปได้กว้างขยายความเข้ามาสู่จุดสำคัญก็ถ้าเราไม่ศึกษาสัจธรรมก็ไม่รู้เรื่องและปรับปรุงไม่ได้ร้อนธรรมะที่พุทธเจ้าท่านสอนหรือวิชาการที่พุทธเจ้าท่านสอนจะเป็นวิชาการเป็นความรู้ที่น่าเรียนที่สุดเพราะมันรวมหมดแม้แต่สมรรถภาพความรู้ความสามารถแบบโลกก็ได้แต่คุณจะเอาแต่ให้ได้หลักประกันที่คุณไม่เห็นแก่ตัวนี้ไว้เป็นรากฐานก่อนเถอะเป็นปฐมฐานก่อนเถอะถ้าได้แล้วมันเป็นหลักประกันยิ่งเราไม่เห็นแก่ตัวมากเท่าไรคุณอยากจะไปเรียนรู้วิชาความรู้มากเท่าไรเชิญที่มันก็เป็นของเสริมที่ให้คุณมีความสามารถในการผลิตสร้างสรรค์เมื่อเราไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ตัวน้อยหรือสุดท้ายไม่เห็นแก่ตัวเลยคุณจะเรียนวิชาความรู้มาสร้างสรรค์เท่าไรเท่าไรมันก็เป็นเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นตัวเองก็เท่าเดิมมันน้อยสันโดษแล้วกินน้อยใช้น้อยเป็นแล้วแล้วก็ไม่ติดยึดสะสมอะไรแล้วด้วยสัจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมเท่าไหร่ได้แต่ถ้าเรียนอย่างมิจฉาทิฏฐินะเราก็กินน้อยแล้วนี่เราก็ใช้น้อยแล้วนี่เราก็ไม่เปลืองน้อยแล้วนี่ไม่ใช่ไปอยากอะไรล่ะไปอยากทำมันก็เมื่อยแก่เรานี่นั่นอัตตามันเมื่อยไปกลัวความเมื่อยเนี่ยอัตตาแล้วไปทำให้มันลำบากตัวเองทำไมไม่ตั้งตัวในความลำบากหรือกุศลอะไรมันเกิดแล้วไม่ฝึกฝนด้วยนะเพราะฉะนั้นไปมองเผินๆแล้วก็ตัวเองก็ไม่สร้างสรรค์อะไรเพิ่มเติมจิตที่คิดเห็นแก่ตัวโอ้ตัวเองอ้อซ้อตัวเองฉันไม่เป็นถ้าไปทำแล้วมันก็เมื่อยฉันป่วย อะไรก็แล้วแต่อ้อซ้อสารพัดน่ะที่จะหาเรื่องมาให้ตัวเองเนี่ยไม่ภาคเพียรไม่ขยันไม่สร้างสรรค์แต่ถ้าคุณภาคเพียรขยันสร้างสรรค์คุณจะชำนาญขึ้นไหมชำนาญคุณขยันสร้างสรรค์เสร็จแล้วคุณก็เป็นของคุณที่สร้างที่สรรค์โดยสุจริตคุณก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนไหนคุณจะสร้างบาปสร้างหนี้ไหมก็ไม่สร้างเพราะเราสร้างเราสรรค์ขึ้นมานอกจากสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่สร้างบาปสร้างหนี้แล้วถ้ามันมากมันมีประสิทธิภาพมีความสามารถมากก็สร้างได้เกินกินเกินใช้ของตัวเองเมื่อเกินกินเกินใช้ของตัวเองก็เอาไปแจกจ่ายคนอื่นอีกแล้วมันจะตกต่ำไหมอ่ะเนอะอาตมาว่าอาตมาหยิบมาพูดไม่รู้จะมุมไหนจะมุมไหนจนไม่เหลือไม่หล่อแล้วนะเนี่ยมันไม่เห็นมันตกต่ำตรงไหนเลยมันก็มีแต่คนอื่นจะบอกว่าไอ้คนนี้ดูสิมันสร้างมาตั้งเยอะตั้งแยะเสร็จแล้วมันแจกทุกจ่ายน่าเกลียดเหรอเอามาเถอะทานบริจาคช่วยเหลือคนอื่นคนอะไรน่าเกลียดเหรอบ้าเหรอสร้างสรรค์มาแจกจ่ายเกื้อกูลคนอื่นนี่แหละนะบ้านะอาตมาว่าไอ้คนสร้างสรรค์แล้วก็เอามาให้ของตัวเองหรือเลวกว่านั้นไม่สร้างแต่ไปก่อโกยไม่ให้ตัวเองสิบ้าอาตมาว่าจะเรียกคนบ้าอะไรคนนั้นละบ้า บารหัมบาขี้โลภบาเอาเปรียบเอารัดแล้วสร้างความเฉลียวฉลาดใส่หัวตัวเองด้วยนะเพื่อที่จะเอาเปรียบเอารัดเอาของคนอื่นมาให้คนตัวเองมากๆแล้วไม่ค่อยสร้างนั่นคือบ้าจะเรียกว่าบ้าอะไรดีอ่ะบ้าอาการหนักๆหน่อยนะเรียกว่าบ้าเสื่อมภาษาบาลีคำว่าเสื่อมนี่คือหายนะแปลเป็นไทยอีกคำหนึ่งแปลว่าฉิบหายเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกบ้าฉิบหายเพราะบ้าในความเสื่อมตัวเองก็เสื่อมคนอื่นก็เสื่อมไม่ได้รังสรรค์อะไรแล้วคนอย่างนี้มีไหมในโลกในสังคมมีไหมและกำลังพัฒนาไปเป็นคนอย่างนี้มีไหมถ้าคุณไม่ได้ศึกษาธรรมะก็คุณคนหนึ่งด้วยแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างโลกุตระอย่างที่อาตมากำลังพูดนี่คุณก็เป็นคนหนึ่งด้วยอยู่ในสังคมนี่เห็นไหมเราเต็มสังคมเลยก็อุตสาห์ขยันมันเพียรอุตสาหะนะให้เฉลียวฉลาดทำเป็นสร้างเป็นไปเอาเปรียบทั้งนั้นน่ะไปก่อโกยไปแย่งชิงไปไม่ได้เกื้อกูลจริงหรอกไม่ได้เผื่อแผ่จริงหรอกไม่ได้สร้างสรรค์จริงหรอกสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาแลกเปลี่ยนเอาคืนมาหมดแล้วทุกอย่างเข้าใจทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนที่อาตมาบรรยายแล้วบรรยายอีกค่าแรงก็คิดหมดค่าความรู้คิดหมดและคิดอย่างช่อชนคิดอย่างเกินด้วยเพราะเฉลียวฉลาดตั้งอัตราสังคมตั้งระบบของสังคมเอาไว้ให้เป็นระบบที่ได้เปรียบตามลักษณะของทุนนิยมศักดินาก็จะมีราคาของการมีเปรียบได้เปรียบนั่นแหละในจำนวนกันแล้วนะโดยหลักการพวกนี้อัตราของสังคมพวกนี้จำนวนกันทุกวันเนี่ยล้มล้างไม่ได้อาตมาก็มีสิทธิ์ไปล้มล้างเขาได้เลยเขาใหญ่เขาไม่ยอมหรอกแล้วมันก็ช่อชนอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เราไม่ต้องไปล้มล้างอัตราสังคมเราล้มตัวเองเราไม่ต้องไปเดินตามอัตราช่อชนอย่างนั้นไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปใช้อัตราบาปพันนั้นลดละของเราลงโดยตัวเราปรับตัวเราปรับเป็นผู้มีที่พึ่งกันเกษมเป็นผู้ที่มีที่พึ่งกันดีงามไม่เปลืองไม่พลานเป็นคนเลี้ยงง่ายใช้ง่ายละลดมาละลดมาละลดมาแล้วจนกระทั่งสุดท้ายไม่ต้องไปเอาอะไรตอบแทนไม่ต้องไปคิดค่าอะไรมาแทนให้กับตัวเองได้จริงยังมีปัญญาอย่างเต็มใจที่จะเสียสละเต็มใจที่เต็มใจที่จะสร้างสรรค์เต็มใจที่จะไม่เอาเปรียบเอารัดปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดแบบนี้จะเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดแท้เฉลียวฉลาดก่อโกยไม่แก่ตัวเองมันฉลาดเชโกฉลาดเฉกตาฉลาดโกงฉลาดแกมโกงฉลาดสร้างบาปสร้างเวรให้ตัวเองโดยเอาวิชาโดยไม่รู้ไม่เข้าใจสัจจะและเป็นก็อยู่เต็มโลกขนาดพวกคุณฟังแล้วเนี่ยพวกคุณรู้เรื่องนะเนี่ยเข้าใจใช่ไหมแต่ยังทำไม่ได้หมดเห็นไหมขนาดรู้แสนรู้มันยังมีกิเลสเห็นชัดเจนว่าคนเรามีกิเลสยอมรับไม่ว่ามีกิเลสรู้แล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะแต่ยังแหมกิเลสมันยังไม่เคยยอมตัวเรานี่แหละมันสู้แล้วมันก็จะเอาเปรียบมันจะเอารัดมันจะยังไงยังไงหลายๆอย่างที่มันสู้ไม่ได้เข้าใจอ่ะอยากเป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่หันสักทียอมรับว่ามีกิเลสรู้มีกิเลสเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการกิเลสมันมีมันก็จะต้องมีตัวตนให้เราเห็นมีอัตตาให้เราเห็นมีสักกายะให้เราเห็นหรือมันจะเหลือขั้นอนุสัยอาสวะมันก็ต้องให้เราเห็นด้วยญาณเห็นด้วยญาณที่จะญาณที่จะรู้อาการลิงคนิมิตของมันจริงๆแล้วคามันลงไปจนกระทั่งมันตัวเล็กลงน้อยลงหยาบกลางละเอียดแต่เป็นวิติกรรมกิเลสเป็นปริยฐานกิเลสจนอนุสัยกิเลสลงมามีขนาดมีอาการที่เรารู้ได้จริงๆว่ามันเล็กลงอย่างไรจนมันไม่มีจนมันตายสนิทจนมันดับสูญเป็นนิพพานเป็นวิมุตติหลุดพ้นขาดกันแล้วมันไม่มีมาเกิดในตัวเราแล้วต้องเห็นด้วยญาณจริงๆไม่ใช่มันนั่งพูดกันไปแล้วก็นึกตึกตรองเอาสมมุติเอาเรารู้แล้วเราคงได้แล้วอะไรมันไม่จริงเห็นด้วยญาณจริงๆเลยมันเป็นนามธรรมแท้คุณจะรู้ตัวเองแล้วว่าเราเห็นได้อาการเร็วๆพวกนี้อยู่ในจิตในบทบาทมีกิเลสอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์แรงจริงๆนะทำให้ฤทธิ์แรงมันจางคลายเบาจนไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงในตัวเราแต่มีฤทธิ์แรงที่อยู่เหนือมัน ชนะมันอย่างชัดเจนคุณต้องเห็นในญาณของคุณอาตมาไปเห็นแทนไม่ได้หรอกของใครก็ของใครแล้วก็จะเชื่อมั่นตนเองเสร็จแล้วเมื่อเราเองเราสร้างที่พึ่งในตัวเองสูงสูงแบบนี้ได้แล้วคุณยิ่งจะรู้เลยโอ้ชีวิตนี้มันดียังไงอาตมาว่าอาตมาเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็สร้างปฏิบัติประพฤติตามธรรมะพุทธเจ้าได้อะไรจะได้มาเนี่ยอู้มันดีไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าเกิดมาชาตินี้ก็ไม่ต้องสะสมอะไรเป็นของตนได้อย่างเงี้ยมันไม่เสียชาติเกิดแต่ก่อนนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาจะสะสมโอ้จะเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของเอาบ้านเอาเรือนเอาที่เอาทางวิธีการในสังคมก็หาได้วิธีใดเราก็พยายามเอาตามเขาจะตั้งกฎระเบียบแบบไหนก็อัตราสังคมแบบไหนก็พยายามที่จะขึ้นสู่อัตราสังคมที่มันได้เปรียบได้สูงสูงไปหาเสมอนะทำได้ก็เอาเลยในแขนงไหนก็แล้วแต่แขนงไหนที่มันจะได้เงินดีๆจะได้เปรียบมากๆเอามันทุกแขนงน่ะไม่ได้ไปยืนหยัดยืนยันเลยว่าไอ้งานนี้มีสาระถะงานนี้เป็นประโยชน์คุณค่าไปทำเถอะงานนี้ได้เงินน้อยหน่อยก็ยังมีคุณค่าใหม่ได้มีอุดมการณ์อะไรอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ยพยายามตะพึดยิ่งเดี๋ยวนี้เห็นชัดนะอาตมาก็เลยไปอยู่ในวงการธุรกิจบันเทิงราคาธุรกิจบันเทิงแพงริ้วเลยเนี่ยโอ้โหสูงส่งกว่าอัตรารายได้อาชีพใดๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อมันสูงเลยว่าตัวเด่นๆดังๆในโลกขณะนี้แม้แต่ในประเทศไทยก็ใช้เล่นเดี๋ยวนี้โอ้โหอาชีพอะไรพวกนี้ไอ้ทางธุรกิจบันเทิงทางแสดงไอ้อาร์ตอะไรพวกนี้ไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรเท่าไหร่เนี่ยโอ้แพงดิวก็ได้เงินได้ทองมาด้วยอัตราช่อชนแบบนั้นนะบาปเป็นบาปมหาศาลแต่เขาไม่รู้สัจจะเพราะไม่ต้องไปเอามาเราจะมีความรู้มีความสามารถมากเท่าใดเท่าใดเท่าใดเราก็ทำลงไปยิ่งไม่แหลกมาเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นของเรามากเท่านั้นไม่ต้องเอาคืนมาเท่าไรก็ยิ่งเป็นของเรามากเท่านั้นภาษามันย้อนไปย้อนมาอย่างนี้ยิ่งไม่เอาก็ยิ่งเป็นของเรายิ่งเอาก็ยิ่งไม่เป็นของเราภาษาไทยง่ายๆแค่นี้จะทำให้มันตรงเหอะตรงตามที่ว่านี้แล้วจะเห็นเลยว่าโลกเราอยู่ในโลกนี้สบายพิสูจน์ได้ยิ่งมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีอยู่แล้วเราก็มาอยู่กับหมู่เราพวกรู้กันมาอยู่กับที่อื่นก็หาว่าไอ้พวกนี้มันบ้าบอมันไม่เหมือนเขาก็ใช่เพราะมันคนละเรื่องกันแล้วความรู้สึกคนละอย่างการเดินทางคนละทิศแต่คนทิศเดียวกันมีแล้วแล้วก็สั่งสมสร้างกันไปจนเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสำคัญที่พึ่งมันสมบูรณ์อาตมาเอานานาถสูตรหรือนาถกรณธรรมธรรมะอันเป็นที่พึ่งนาถกรณธรรมทำกระทำที่พึ่งธรรมะอันกระทำที่พึ่งแล้วเอามาอธิบายมาให้พวกเราได้ศึกษาธรรมะอันกระทำที่พึ่งก็ประกอบไปด้วยความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละธรรมะอัปกระทำให้ที่พึ่งกับมีศีลมีพระหูสูตรมีมิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีเพื่อนมีหมู่มีกลุ่มเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีสมบัติอันหนึ่งที่จะเป็นที่พึ่งนาถะนี่ที่พึ่งบอกแล้วอาตมาอธิบายฟังแล้วผู้ที่มีอันนี้สมบูรณ์ผู้นี้มีที่พึ่งอันสมบูรณ์เพราะให้สร้างกระทำที่พึ่งให้แก่ตนศีลนี่ก็ไม่ต้องไปอธิบายซ้ำมากเพราะว่าพูดกันอยู่ทุกวันพระหูสูตรก็คือความรู้ที่เพิ่มขึ้นความรู้ความเป็นได้นะไม่ใช่รู้แต่เฉพาะปริยัติไม่ใช่รู้แต่เฉพาะสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นความรู้ที่ขั้นมนาภาวนามยปัญญาเลยนะพระหูสูตรถ้าข้อที่3ของนาถกรณธรรมเนี่ยนาถสูตรเนี่ยมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพราะการมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งข้อต่อมาก็เป็นคนว่าง่ายเป็นคนขยันมีกินกรณียสุทัคตาคือเป็นคนทำงานทำการกับเพื่อนกับฝูงที่พึ่งเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอยู่ด้วยกันเป็นผู้ว่าง่ายไม่ดื้อด้านไม่หัวแข็ง ไม่เอาแต่ใจตัวอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมีความขยันกินกรณียสุทัคตามีความชำนาญในการงานทั้งหลายทั้งแหล่มันมีขยันทำงานการอันหนึ่งขยันที่ภาคเพียรละกิเลสให้แก่ตัวเองเรียกว่าอารัฏฐวิริยะนั่นแหละมีสองงานนั่นแหละอย่างเนี้ยเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงตัวเองด้วยอาหารที่ดีก็คืออาหารละกิเลสละกิเลสตัวเองประโยชน์ตนที่ชัดเจนส่วนเลี้ยงคนอื่นก็คือทำงานสร้างสรรค์อะไรอะไรคนอื่นนี่แหละจริงๆแล้วการละกิเลสตัวเองนี่ก็คือการช่วยผู้อื่นละตัวละตนละความเห็นแก่ตัวแก่ตนมันซ้อนอยู่ด้วยกันนี่แหละไปพร้อมกันธรรมกาโมใครในธรรมก็หมายความว่าต้องศึกษาธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นธรรมกาโมนะมีศีลมีพระโอสถมีมิตรดีผู้ว่าง่ายกิจกรรมในเยสุทัคตา5 6ธรรมกาโมใครในธรรมก็ภาคเพียรต้องการธรรมะให้สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโลกุตรธรรมไปเรื่อยๆข้อ7ก็นะอรัฐวริยะคือรู้จักกุศลอกุศลรู้จักปฏิบัติทำให้แก่ตนน่ะลดมิจฉาต่างๆสังกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะลดมิจฉาต่างๆเป็นสมาขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเรียนรู้ขยันที่จะต้องให้มันมีบทปฏิบัติที่อยู่ในทางเรียกว่ามรรคคุณมีทุกๆอิริยาบถคุณก็เดินอยู่ในมรรคเพราะนอกจากจะทำงานทำกรรมกริยาต่างๆแล้วทำการงานที่เป็นอาชีพเป็นอะไรแล้วคุณมีผัสสะเป็นปัจจัยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกทวารรู้จักกายวาจาใจรู้จักทวาร6สัมผัสแล้วก็รู้จักอ่านกายเวทนาจิตทำได้แล้วก็ละลดสิ่งที่ควรลดเลิกสิ่งที่ควรเลิกยิ่งลดสิ่งที่ควรเลิกควรลดได้สิ่งที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจิตยิ่งใสยิ่งสว่างกำลังยิ่งดีความชำนิชำนาญอะไรยิ่งมีมากขึ้นกิเลสยิ่งลดเท่าไหร่ความเจริญงอกงามของคนยิ่งมีมากขึ้นสันโดษก็คือพอใจเนี่ยพอแล้วมันรู้เลยความพอเราไม่มีความกระโดดอยากจะไปให้ได้อะไรมาเพิ่มขึ้นอีกมันพอแล้วมันก็จบก็ขีดพอมันรู้ความพอตนเองไม่ต้องไปปรารถนามาเพิ่มมาบำเรออะไรให้กับตัวเองหรอกมันพอเพราะความพอนี่ต้องเป็นคุณลักษณะนึงอยู่ในตัวคุณไม่ใช่เข้าใจแต่ความหมายเป็นคุณลักษณะนะจริงๆใจของคุณพอใจพออาตมาว่าแปลสันโดษว่าใจพอได้ถูกที่สุดใจพอสันโดษนอกนั้นก็เสริมสติปัญญาเป็นข้อ9ข้อ10ของนาถัสสรณธรรมสติก็เป็นสติปัฏฐาน4สติสัมโพชฌงค์สติเป็นสติสัมมาสติอะไรเนี่ยที่มันจะเป็นสติอริยชนไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญญามีปัญญาก็เป็นปัญญาอริยชนเป็นปัญญาที่จะเป็นญาณทัศนวิเศษที่รู้ในวิมุตตินอกจากรู้ในวิมุตติแล้วญาณทัศนวิเศษในรู้โลกโลกวิถีพหูสูตรต่างๆนานาสารพัดด้วยเพราะเราไม่ได้หนีโลกเราไม่ได้ย่อหย่อนเราฝึกฝนเราอบรมเราขยันหมั่นเพียรอยู่กับโลกเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นแต่เพียงว่าเราไม่เอาเท่านั้นน่ะคนในโลกนี้ใครจะเก่งในวิชาความรู้ที่ไหนที่เขาสร้างเขาสรรค์เก่งๆนะเราก็จะเก่งเหมือนเขาเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราไปในแขนงนั้นแขนงไหนก็แล้วแต่เก่งยังไงก็ไม่ได้โลภโมโทสันมาแก่ตนเองแล้วมันไม่วิเศษยังไงอ่ะเนี่ยสร้างที่พึ่งแก่ตนของพระพุทธเจ้าสร้างแล้วเราเป็นที่พึ่งแก่ตนก็จะตนเองนั่นแหละซ้อนอยู่ในตัวว่าเราจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นภาษามันซ้อนแล้วคุณลักษณะมันจริงด้วยเมื่อเราเป็นที่พึ่งของผู้อื่นโดยสุจริตบริสุทธิ์สะอาดไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้อยากได้อะไรไม่มีอะไรที่จะไปเบียดเบียนใครมีแต่ไปสร้างไปสรรแล้วมีแต่คนอื่นก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลใครเขาเลยมาอยากคบมิตรดีก็เยอะแต่คนเข้าใจไม่ได้ก็เห็นว่าเราเป็นศัตรูก็เข้าใจไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงเราไปบังคับปัญญาเขาไม่ได้เราจริงใจเราไหมเราชัดเจนนะอาตมาเอาอาตมาชัดเจนนะแล้วทำให้มันชัดเจนให้มันตรงที่สุดต่อสัจธรรมจะอยู่กันอย่างเป็นผู้มีประโยชน์คุณค่าแก่ผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นรู้จักค่าของเศรษฐศาสตร์อุปสงค์รู้จักค่าของสัจสาระสัจจะของมันอย่างถูกสภาพ ให้รังสรรค์ไปอาตมาก็ว่าอาตมามีความรู้อันนี้มีสิ่งดีอันนี้เอามาแจกจ่ายเอามาพยายามฝึกฝนพวกเราให้สร้างให้เป็นให้มีขึ้นมาอาตมาก็ว่าในฐานะเป็นครูท่านก็พยายามให้ลูกศิษย์มาเป็นเหมือนอย่างเราเป็นนี่แหละครูก็คือผู้ที่เป็นได้ก่อนตั้งตนในคุณอันสมควรก่อนและสอนผู้อื่นจักไม่มัวมองอ้าวมันยังไม่ถึงที่สุดพวกเรายังต้องภาคเพียรอยู่ก็เมื่อเข้าใจแล้วก็เข้าใจนำทางไปแล้วปฏิบัติให้มันถึงที่สุดนั้นเอาก็แล้วกันพอวันนี้พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกขะสงสารได้แล้วตามวิถีแห่งมรรคเราไม่พักก็คือเราเพียรอยู่เรื่อยๆพยายามอยู่เรื่อยขยันอยู่เรื่อยเราไม่ติดเราไม่แช่แต่เราก็รู้ที่อาศัยรู้ว่าเราพอสบายแต่เราก็ตั้งตนอยู่ในความลำบากภาคเพียรอยู่จุดใดหรือกิเลสใดที่เราได้เพียรล้างเพียรละจนไม่ต้องเพียรอีกแล้วพ้นขอบพ้นเขตรู้ชัดรู้จริงว่าเราได้ล้างได้ละสะอาดแล้วแม้ที่สุดเราเห็นเราชัดเจนเป็นจริงจิตของเราได้ถอดถอนสิ้นเกลี้ยงแม้แต่อาสวะอนุสัยจิตเช่นนั้นก็คือจิตที่ได้ละล้างเป็นอันไม่ต้องเพียรอีกเป็นอันข้ามอกสงสารได้แล้วดังนี้ตามวิถีแห่งผลเมื่อผู้กล่าวได้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกสงสารได้แล้วก็คือผู้ที่ยังมีเพียรอยู่และเป็นผู้ที่จะรู้วาระสมควรพักก็พักแต่จะเป็นผู้ที่เพียรเป็นผู้ที่ไม่เอาแต่พักเป็นผู้ที่ไม่แช่ไม่ติดไม่เกาะเป็นคนขยันผู้ข้ามอกสงสารได้แล้วหรือผู้ที่พ้นกิเลสอาสวะทุลีละอองต่างๆแล้วเป็นผู้ที่ขยันเป็นผู้ที่มีคุณค่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกับโลกเขาทั้งมวลและเป็นผู้ที่สอดคล้องตามทฤษฎีธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาว่าธรรมใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันธรรมนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตธรรมใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านธรรมนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตผู้มีฐานจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อาศัยแล้วจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแม้เราจะยังไม่ใช่ผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์หมดสิ้นเราก็จะต้องทำจิตฝึกใจให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเสมอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและทำอารมณ์ตนให้เบิกบานแจ่มใสแจ่มใสอยู่เราก็เป็นผู้ที่ได้ฝึกถูกทางและได้ฐานอาศัยอันกำไรอยู่กำไรอยู่อย่าเป็นผู้ที่ไม่รู้วาระกาละและไม่รู้แม้แต่แรงตนภูมิตนเราจะต้องทำให้ถูกสัดถูกส่วนแม้จะตั้งตนอยู่ในความลำบากเป็นทุกขายะอัตตานังปทังหติอันเป็นการเจริญของเสขบุคคลนั้นก็ตามเราก็จะต้องเป็นผู้ประมาณไม่ทำให้เกินแรงเกินตนจนท้อแท้และไม่ก้าวหน้าพยายามประมาณให้สมตัวสมตนเราจะเป็นผู้ปฏิบัติได้อย่างสุขาปฏิปทาขิตปาภิญญาคือปฏิบัติไปอย่างสบายสบายและรวดเร็ว